Imetimia saa 11 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Wafungwa 558 waachiwa huru na rais wa Burundi. Raia wabariki hatua ya kupunguza bei ya mafuta huku wakiwa na matumaini kwamba hali hiyo itapelekea bidhaa za msingi kushuka bei. Watu 18 wajeruhiwa tarafani Buganda mkoani Cibitoke huku familia kadhaa zikiachwa bila makazi kufuatia mvua inayoambatana na upepo mkali iliyonyesha Jumapili hii. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji, punde ni habari kamili. Msomaji ni mimi Omar Denio ya Bivuze. Isanganiro. Naam, karibu tena. Rais wa Burundi ameachia huru Jumatatu hii kutoka gereza la Rutana wafungwa 558 wanaotumiwa makosa ya kawaida. Evariste Ndayishimiye amewataka kuwa waadilifu katika jamii na kushiriki kazi za kuliendeleza taifa la Burundi kama ilivyo kwenye akaunti ya X ya Ikuru ya Bujumbura. Wizara ya nishati nchini Burundi imetangaza punguzo jingine la mafuta. Katika tangazo la wizara hiyo, lita ya petroli itauzwa 4000 ikitoka kwa 4350. Dizeli imetoka kwa pesa 4235 hadi 3925, huku mafuta ya taa yakishuka kutoka 4250 hadi 3905. Waziri Ibrahim Wizeye ameelezea kushuka huko kama kuchangiwa na kupungua kwa bei katika soko la dunia na kushuka kwa harama za uagizaji wa mafuta katika bandari ya Dar es Salaam. Bei za awali zilikuwa zimetangazwa Novemba mwaka jana, wakati pia zilikuwa zimepunguzwa. Hali hiyo inaleta matumaini tofauti, huku baadhi ya wananchi wakitarajia kunufaika kwa kupungua kwa harama za huduma ya usafiri na bidhaa za msingi. Huu ni mmoja mwa raia. Sana kwa sababu siku za nyuma kulikuwa kuna uzito tena ule uko mkubwa. Sababu kiangalia tukio si kama sisi tunaishi huko Bilimani. Temeka huko Bujumbura na kwa ni uzito kama siku za nyuma tulikuwa tunatemeka katika tiketi ya pesa 20,000 mpanda gari na kuja huko. Lakini alhamdulillah kwa sababu hivi toroki imeshuka. Tunapanda kwa pesa ndogo sio kama siku zilizopita. Kwa hiyo tunashukuru sana uongozi wetu hapa Burundi. Allah zidi kuwabariki, wazidi turahisishia raia. Kama kitoro kimeshuka vizuri na chakula kimeteremka kwanza, na chakula kimeshuka kabisa. Sema na chakula naona kiko bei sana. Angalia kama vile kilo cha nyama 17,000 kupanda. Lakini zamani nakumbuka kilo cha nyama tulikuwa tukinunua 7,000. Lakini kwa hivi naona 10,000 na ngapi 20,000 hivyo. Ningependa basi na chakula kishuke. Naam, huyo ni mmoja aliyekuwa anazungumzia kupungua kwa bei ya mafuta hapa nchini Burundi. Raia wa kijiji Kilema tarafani Kayanza wanaoishi karibu na mitambo ya transformer mbili za shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso wanaomba zipandishwe juu ama zijengewe uzio kabla hazijasababisha ajali. Kiongozi wa idara ya umeme katika shirika hilo mkoani Kayanza anafahamisha kufikisha swala hilo katika ngazi za juu ili kulishughulikia kwa kusubiri suluhisho. Sebastien Ngendakumana anawataka viongozi tawala kusaidia kukataza watu kusogelea sehemu kuliko na mitambo hiyo. Na watu 18 wamejeruhiwa, nyumba 312, madarasa 16 na kanisa moja kubomoka kufuatia mvua kubwa ya mawe iliyoambatana na upepo mkali iliyonyesha katika kata Ndava tarafani Buganda mkoani Cibitoke alasiri ya Jumapili hii. Vijiji vilivyoathiriwa ni pamoja na Ndava Village, Kansega, Munguzi na Nimba. Katibu kata anafahamisha kuwa baadhi ya majeruhi waliangukiwa na kanisa. Elisha Fatukobili anaeleza uwepo wa waathiriwa wanaopata hifadhi katika kanisa. Yeye na raia walioachwa bila makazi wanaomba misaada ya dharura ya kibinadamu. Hayo yanajiri baada ya mwezi mmoja nyumba 1108 na hekta kadhaa za mashamba kuharibiwa na mvua katika kata hiyo. Inaweza kuwa waathiriwa bado hawajapata msaada. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura ikiwa inakujia mubashara. Chama Sahwanya Frodebu kinakosoa kuwa tume ya uchaguzi seni inaundwa na wajumbe kutoka chama tawala. Naibu mwenyekiti inaundwa na wajumbe wengi kutoka chama tawala. Naibu mwenyekiti ambaye pia ni msemaji wake alisema hayo akizungumza katika mkutano wa wafuasi wa chama hicho kutoka mkoa mpya wa Bujumbura. Fenia Sinigawa anaomba kujumuishwa kwa vyama vingine katika tume za ngazi ya mikoa na tarafa. Kwa upande wetu sasa hivi tunachoomba ni kutosahau tena chama Frodebu kuhusu mambo ya kuchagua viongozi wa tume katika tarafa na mikoa. Kinginecho tunaomba wafanya kazi mbalimbali wasitoke katika chama kimoja tu, bali wawapatie kazi wote ambao wanatoka katika vyama tofauti, kwa sababu ujuzi wao unahitajika katika maendeleo ya nchi. Chama Sahwanya Frodebu kinaomba wahusika wawapatie kazi watu kulingana na ujuzi tena na uwezo wao. Naam, huyo alikuwa Phineas Nigawa kutoka chama Frodebu. Timu Intwari kutoka Bujumbura kwa upande wa wanaume na APDK au PDC kumradhi ya Nyakararo kwa upande wa wanawake chini ya umri wa miaka 18 ndizo zitwa kumbi la mashindano ya mpira wa mikono handball ya msimu wa mwaka 2022 kuelekea 2023 kwa upande wa watu wazima. Timu ya Frere Dinil ya Rutovu iliibuka na ushindi na kukinyakua kikombe kwa upande wa wanawake. Wanaume hawakucheza kutokana na mvua zilizokuwa zinaendelea kunyesha. Michuano ilihitimishwa Jumapili hii tarafani Rutovu mkoani Bururi. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na baadhi ya Watanzania mitandaoni wanasema kwamba sanamu mpya ya kumwenzi muasisi wa wao Julius Nyerere haifanani naye. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, sanamu hiyo ilizinduliwa Jumapili nje ya makao makuu ya Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa. Mwanzo wa kunukuu: najua ishara ni muhimu zaidi, lakini sura ya sanamu haifanani kamwe na Mwalimu Nyerere akiwa mzee au kijana, mwisho wa kunukuu. Maria Salungi anasema kwenye X. Mwanzo wa kunukuu pia: huyo sio Nyerere wetu. Mwingine, mwisho wa kunukuu, mwingine anasema Nyerere alikuwa kiongozi wa nchi hiyo ambayo sasa ni Tanzania tangu uhuru wa taifa hilo mwaka 1961 hadi mwaka 1985. Alikuwa Mwafrika aliyepigania mshikamano wa Afrika na miongoni mwa wapigania uhuru waliopinga utawala wa wazungu wachache kusini mwa Afrika mwaka jana. Sanamu ya heshima ya rais wa kwanza wa Zambia Kenneth Kaunda ilibidi kuondolewa baada ya wiki kadhaa za kejeli, huku watu vivyo hivyo wakisema kwamba haikufanana na yeye. Na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed ameshutumu Ethiopia kwa kuvunjia heshima kwenye mkutano wa kilele wa Umoja wa Afrika AU unaoendelea mjini Addis Ababa, akisema vikosi vya usalama vilijaribu kumzuia kufika eneo la mkutano huo. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, alisema baadaye aliruhusiwa kuingia. Sheikh Mohamed ambaye alisafiri Addis Ababa kuhudhuria mkutano huo amewaambia waandishi wa habari siku ya Jumamosi kwamba nchi yake imekatishwa tamaa na Ethiopia kutokana na jaribio la kuhalalisha makubaliano yasiyo ya lazima yaliyotiwa saini na eneo la Somaliland na Addis Ababa. Makubaliano hayo yaliyotiwa saini siku ya mwaka mpya yanasemekana kutoa nafasi kwa Ethiopia isiyo na bandari kupata ufikiaji wa kilomita 20 ya ukanda wa pwani na kusababisha mvutano wa kidiplomasia kati ya majirani hao wawili. Mwanzo wa kunukuu: Ethiopia inataka kunyakua ardhi ya Somalia, mwisho wa kunukuu, Bwana Sheikh Mohamed alisema na kuongeza, Mwanzo wa kunuku, hadi sasa kuna maafisa wakuu wa kijeshi huko Somaliland kuandaa mazingira, mwisho wa kunuku, ya kutekeleza mpango huo. Alisema Ethiopia inazidisha mzozo. Mamlaka bado haijajibu madai ya hivi punde, lakini Ethiopia ilikuwa imekanusha madai ya kutaka kunyakua madaraka. Na kwa taarifa hizi kutoka Ethiopia hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio kuna mimi Lomarde niyo yavifute.